साथ। उसी कहानी में शामिल है बूटा सिंह और रेत परी की ये कहानी। राजस्थान का तपता रेगिस्तान, कोई चीखा बन गया साला पाकिस्तान। आसमान की आंखें सूखी हुई थी, उनमें एक बूंद भी पानी नहीं था। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने सूचना दी थी कि इस बार धरती वर्षा के पानी से नहीं, मानव रक्त की बरसात से सींची जाएगी। इन्हीं घोषणाओं के बीच 50-55 साल का सिख किसान बूटा सिंह अपने बंजर खेतों की ओर से लौट रहा था। उसके तीन भाई थे, लेकिन खेतों की जायदाद का बंटवारा ना होने पाए, इसलिए उन्होंने बूटा सिंह की शादी नहीं होने दी थी। वो अभी तक कुंवारा था, उस रेगिस्तानी धरती की तरह जिस पर वर्षा की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। वो बूटा सिंह अपने बांझ खेतों की ओर से घर को वापस जा रहा था। आवाजें गूंज रही थी, बन गया साला पाकिस्तान, जो बोले सो निहाल, सात श्री अकाल, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, हर हर महादेव। बूटा सिंह को पता नहीं था कि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने क्या सूचना दी थी। वो इस बात से बेखबर था कि आजादी के इस साल पानी की जगह खून की बरसात होने वाली थी। बूटा सिंह रेत पर रास्ता बनाता चला जा रहा था। ये रास्ता वो रोज बनाता था जो रोज मिट जाता था। घर पहुंचने की भी उसे कोई जल्दी नहीं थी, किसी की आंखें उसके लौट कर आने का रास्ता नहीं देखती थी। तभी पीठ पीछे उसे एक डरी हुई कमसिन आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। बूटा सिंह ने पलट कर देखा, एक 16-17 साल की लड़की अपनी अस्मत की रक्षा के लिए उसकी ओर दौड़ती चली आ रही थी। उसके कपड़े तार तार थे, बाल बिखरे हुए और वो बुरी तरह हांफ रही थी। एक हिंसक सा नौजवान उसका पीछा कर रहा था। वो अधनंगी लड़की बूटा सिंह के पैरों पर आ गिरी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये दरिंदा मेरी इज्जत लूटना चाहता है, कहती हुई वो उठी और बूटा सिंह से चिपक कर हांफने लगी। तू बच के कहां जाएगी, उस हिंसक नौजवान ने लड़की से कहा। फिर वो बूटा सिंह से बोला, इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, इसे मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तुम्हें करना होगा, ये मेरे हिस्से में आई है। हिस्से में? बूटा सिंह ने आंखें तरेर कर पूछा, तेरे हिस्से में? हां, हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो चुका है, पाकिस्तान बन चुका है। कहां बन चुका है पाकिस्तान? तीसरी ढाणी के उस पार। पाकिस्तान बनने की लकीर खिंच चुकी है, उसी लकीर के बाद यह मुसलमान लड़की मेरे हिस्से में आई है। मैं इसे काफिले वालों से छीन कर लाया हूं, इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, बूटा सिंह ने उस अधनंगी लड़की को पीठ के पीछे छिपाते हुए कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लकीर खिंच गई तो खिंच जाए, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर औरत की इज्जत का बंटवारा तो नहीं हो सकता। उस हिंसक नौजवान ने तेज नजरों से बूटा सिंह को देखा और बोला, तुम चाहो तो इसकी इज्जत खरीद लो। खरीद लूं? बूटा सिंह ने अचकचाते हुए कहा, तुम बेचने को तैयार हो? हां। कितने में? नकद 1500। उस हिंसक नौजवान ने बूटा सिंह की औकात देखकर चढ़ते दाम बताए। ठीक है, इतने पैसे तो कर लूंगा, आओ मेरे साथ, घर तक चलना पड़ेगा। तीनों लोग घर की ओर चल दिए। हिंसक नौजवान बूटा सिंह के साथ आगे आगे चल रहा था और लड़की सिर झुकाए उनके पीछे पीछे। घर पहुंचकर बूटा सिंह ने एक कोने में जाकर पुराने घड़ों और हांडियों में हाथ डाल डाल कर पैसे तलाशे, पर कुछ हाथ नहीं आया। वो हिंसक नौजवान इंतजार में खड़ा था। अधनंगी लड़की अपना बदन चुराए, दोनों बाहें लपेटे, गठरी बनी दूसरे कोने में बैठी थी। आखिर आड़ करके बूटा सिंह ने रेती हटा हटा कर उसमें गड़ी एक हंडिया निकाली। मैले से कपड़े के टुकड़े में बंधी उसने धरोहर वाली अपनी पोटली निकालकर खोली और मुड़े तुड़े मैले कुचैले नोट गिनने लगा। कुछ सिक्के भी थे, आखिर पैसे पूरे पड़ गए। हिंसक नौजवान ने पैसे गिने, अपनी पगड़ी में रखे और लड़की पर नजर डालकर बोला, बुढ़ा है, आराम से रहेगी। लड़की वैसी ही गठरी बनी बैठी रही। वो चला गया तो वो इतना ही बोली, मेरी खातिर तुमने इतनी बड़ी रकम उस जालिम को क्यों दे दी? बूटा सिंह कुछ नहीं बोला। दिन डूब रहा था, रात उतरी तब मुश्किल सामने आई। लड़की जरूरत से ज्यादा नंगी थी, दिन में तो ठीक पर रात में ऐसे कैसे रहेगी? बूटा सिंह ने मुश्किल हल की, कोई कपड़ा तो है नहीं, तुम मेरा फेटा लपेट लो। तब तुम नंगे हो जाओगे, लड़की ने लाचारी से कहा। बूटा सिंह को तब एकाएक खुद पर शर्म आई। तुम ठीक कहती हो, एक जुगत ध्यान में आई है, कहते हुए बूटा सिंह ने दोनों हाथों से रेत हटा हटा कर गड्ढा बनाना शुरू कर दिया। लड़की उसकी जुगत समझ गई। वो चुपचाप उसे गड्ढा बनाते देखती रही। पैर मोड़ोगी या खड़ी रहोगी? बूटा सिंह ने पूछा। खड़ी रही तो नींद कैसे आएगी? तब इतना बहुत है, बूटा सिंह ने गड्ढे की गहराई देखकर कहा। आ जाओ। लड़की उसी तरह गठरी बनी तलवों के सहारे धीरे धीरे गड्ढे तक खिसक आई और खुद ही उसमें कमर के बल अधलेटी हो गई। बूटा सिंह ने उसके शरीर को रेत उड़ेल उड़ेल कर गले तक तोप दिया और उसे देखते हुए बोला, अब ठीक है? लड़की ने उसे एक बार भरपूर नजरों से देखा। बूटा सिंह ने भी कंघे से दाढ़ी खुजलाने का बहाना करते हुए उसे उसी तरह भरपूर नजरों से देखा। आखिर लड़की के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने आंखें नीची कर ली। गर्दन तक रेत में दबी हुई वो रेत परी सी लग रही थी। अरे अभी तक हमने पूछा ही नहीं, नाम क्या है तुम्हारा? बूटा सिंह ने जानना चाहा। जैनब। गांव? मणियार ढाणी। जात? हिंदू राजपूत। धर्म? मुसलमानी। तुम उसके हाथ कैसे पड़ गई? हम घर छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे, वैसे तो हमारे घर में सब कुछ था। हमारे अब्बा बटाई पर खेती करके आराम से रहते थे, घर में गाय भैंस बैल थे। हम गाय का गोश्त नहीं खाते, भैंस या बैल का भी नहीं, सब आराम से चल रहा था। फिर पाकिस्तान की लकीर खींची तो ढाणी में रहना मुश्किल हो गया। गांव ढाणी के सब मुसलमानी मुसलमान कारवां बनाकर उस लकीर के पार पहुंचने के लिए चल पड़े। फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपनी ढाणी क्यों छोड़ रहे थे। ऐसे झगड़े कहां सुनी और मुचावर तो पहले भी होते रहते थे। मैं कारवां से पीछे छूट गई, तब उसने मुझे पकड़ लिया, अधनंगा तिनंगा कर दिया। जैसे तैसे मैं उससे बचकर दौड़ी, तभी तुम मुझे दिखाई दिए। कहते कहते रेत परी जैनब ने बूटा को एहसान भरी नजर से देखा। बूटा सिंह ने उसे तब खामोशी से देखा। सुबह हुई तो बूटा सिंह के भाइयों को पता चला कि उसके घर में कोई लड़की आ गई है, तो गांव के बड़े बूढ़ों ने सलाह दी, बूटा सिंहा, अब ये लड़की तुम्हारे घर आ ही गई है तो तुम इससे शादी कर लो। उस समय बूटा सिंह चार कोस दूर के बाजार से जैनब के लिए कपड़े लेने जा रहा था। उसने चलते चलते बड़े बूढ़ों से कहा, पहले उसके लिए कपड़े तो ले आऊं।